چر مشرکین مانے سخرت دے منکرین باس مانے مرد دے داغ بہم مرد شور و شور وہ سب پورے وی چی شرک خدای له شریکان شترے واق داران شترے وہ اس لابلہ نئے خبر اب شروع ادار مکن پیداش بل چکل توت ہے دوبارہ بجو اندیشے اجانم تب گورے لڑ ہے ابیا واپس کیے گئے نا دیوئی وہ کالو داپ کی تصویر قیامت پہ کم دے نہ دا جن دم مگر جن دے نزدیم دانش دے چکم تیری کی بس دا جن دے کا نہیں گا دوبارہ پور تشیوی باس باس پکی نشت ہے انکار دا باس دوبارہ جن پکے نمن مشرقی نے مکہ کی اکثریت نمن باز باز پکے من لے باز باس مانا اکثر نہ مانا اصول کے تیرشی نے دہریا نے مسلم علی دوبارہ جن داوی چاوی دیا کو سمجھانا سے دور دباؤ کئی ہوئی دوبارہ جن نشتا اللہ نے والا تلایا جو قفو اللہ رب کل اللہ درے تحقیقی جواب کی کل الزامی جواب کی کل اس بات کی مختلف طریقے نے قرآن کے تھا دل تک داغے تحقیقی جواب نہ کہی خوبر سے سڑے ہوئی نشتا نشتا ہوا تو آیا پتا بل تو لگی ہے نا پخل اب ایسے اسٹاپ ہو اسی اور مخ کسی اور تھا زکے کبھی نہیں تھا اگر وقت لڑائی چلی بہت رو لیشی درب مخیم کتا وقت ددی الی سے اس وقف ہوا اللہ رب مکھ کے لیے وقف ہوا النار آپ ہم مکھ کہے گا اگر رستر باطل کے ہاں اور تا پیش کے دل رستری اور رب تا پیش کے دل مکھ کی پاغت اس مشرقین مقام ہو مشرق اللہ روزان تا پیش کی نہ خزے اور تہ بوزے رکے کہے ہوئے ادا منکر دباس سرے کا نا دس راسل کے اسوال جواب گئی ہوں دے زان تا پیش کرے دا فرق رب تو پیشی اللہ بہت علیہ سازہ بالحق آیا نے دا دوبارہ جو اندیشتیان حضر من الباس دامی اس دوبارہ جو اندین نہ کرے سر دی بھائی ہاں ہاں بلا اور بنا وہ لے نئے قسم دے برس دوں گا اس پر ترا تو لے گئے اللہ بھی بس اس سکے زاب پڑے ہو جی چیتا سے انکار کرو دا باس نہ مکر نہ مان دوس پرو کے بگے اور قد خسر الذین دمائس رم تالے یقیناً دیر تاوان کی پراتریا خلق کذبو بلقاء اللائم چاہیے دا خدے دے لقا مانی خدے در پیش کے دو تکذیب کرے رہے لقا نہ مراد دے بالبعض خان قیامت نہ مانی نو پڑے لئے خسران کی لئے حتی غیر دا کذبو خدا خسر غیر نا خسران و قامیشر ہے تکذیب کہو کہو نیمنی خو حتا کی چکل دیتا قیامت راشی ناگاہ قیامت راشی بغتتن ناسا و پری بانے سات راجی سات ہوئی قیامت تا سات الباس دی وی ہے افسوس تے زمون زمون ویلو مکے اگر آپ سوسون رز دکن ہائے افسوس دے پمنگا لاما فروت نا فیا پائے چمنگا کو تاہی کرے رام فیا پو بھار دا قیامت کے ہم یو مانا دا دا قیامت پو بھار کے منگ دیر کو تاہی کرے رام منگا نمان منگا اور اس تیاری نہ کرے ہے ارمان یا فیا منی فی دنیا پا دنیا کی منگا دیر کمیں کرو دیلوے نقصانہ تم کری خدایا اللہ ہی داستا یو افسوس ننے وہم یحملون اوزارهم علی ظهورهم داخل بپور تکیب جنا دگنا پلو شاگانوانی دا پیٹی بدی پراتی پشائے پیٹے پروت سمانا مانی دا گناہوں نے تن معاف کی بے مانا دا داو مشرک کافر دین تو تو گناہ نہ معاف کی دا دینو ہی چیز خیر دے تو گوڑے پیٹے شینے پیٹے دے پاس نہیں کر فرمبتی لگ لگ نانا خبردار بد دیا غشری سپورتا گئیم نا کھارا پیٹے پشاپ روتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ دَاغَ تَزِيدُ فِي الدُّنْيَا مُتَعَلِّقٌ بِالْغُرُورِ إِنَّ هِيَ لَا حَيَاةٌ الدُّنْيَا دی غرب پر دنیا باندې غرور شروع کرے دنیا فشرے پر دنیا باندې غرور شروع کرے نرے جوند دنیا مگر لگی نیو مشغل راں دا تشبیہ بس کے دا قلت کی سرعت الانقضاء کی زر ختمی گورا کلے چی خلق لب گئی کنے شرازہ کرکٹ لب آرہا پاکستان کے تمام دنیا کی کرکٹ کے لگی آئی پاگل زامن یا ایسا اللہ ہوا سمجھ غلش و رکڑی رازہ تاش کن اور رہے پلان کے کار کن ددی مودہ سم رہی اور لگ وقتی کنے ختم شی گئے جوان در دنیا دب سیر ختمی کی زر یو تشبیہ پر ایک گرا لائب ان مانے کل لائب واللہ فی صورت الانقضاء دوائم دار شدہ تول جوان در دنیا چیرے جوان مراد دے مال در دنیا مطاع الحیات در دنیا کل بزیر جوان ذکر کی مراد دے سامان در جوان در دنیا مطال جند دنیا چرم داسر لبی دیو مشغل را برسشن ریم تول سامان ند دنیا چکوری ہر سچی کر کاغا اولادی کا خزی کا عیسابی پیسی روپئی جہداری دا تول کو لعب دے اللہ والا دوڑا سل کے اشتغال لے بمالا یعنا لعب لہو لکی غیر مقصودی سیستا فرق ضریف مابین کدارے لائب اغتوئی چ مقصودی پائے کہ تعجیل المسرب اللہ اغتوئی چ صرف شغل پیرا گئی اگر چ مسرب نہیں ندا اللہ بسل کی دوڑو کار دے وارو چ لبی کی زان سو کو ٹگے مو ٹگے اسے او شے جوڑی سبل سو وی استاد دا خوشالے دا پارے کی گا دے اولا پپل اللہ توڑ کی اللہ وچی اکثر داغت خلق کئی چیر راجون نے اسی طبیعت خراب دیں اور گڑ وڑ بھی رازے چیسا شغل زن نے جوڑ کو خواہ در ڈمتوب شغل جوڑ کی در جوارہ شغل جوڑ کی نور ست شغلو نزان نے جوڑ کی کرن در دنیا کی سیمی سی گوری ناول گوری اللہ یو نرے دا سامان دا جون دا دنیا مگر یا خو اللہ بیری یا سے مشغل لڑا اور تو دا چیز نہیں اور قرآن پاک چرے دین چرے دا سامان دا جوان دا دنیا ہن رہے گا ولد دار الاخرہ حدیث کی ذکر آجی اب دنیا کلہا ملعونت اب دنیا سری سامان دا دنیا تو دا لعنت اسباب رہے اللہ ذکر اللہ وعالمنا وما والاہ وعالمنا متعلم یو دخ ذکر دیں یا سش دبی سر نزدی سیزو نہیں یا علم دا قرآن و دا سنت سڑے کئی چاہتا یا اس دکئی چانا بس دا خبر پکی خبری دی نور خطور دلانت سیزو نہ دی مولانا روم اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در شک شک و در بک بکن دنیا والا خدا کا ذکر ہے قرآن سے خبر دی مطلق کافر دی ہوئی دنیا اغسطر آخرت دی پرے خیرے خام خاکور اس تنے چی جنت دیم غرد خلق اللہ چی زان با یتقون زان بچکی دی دنیا نا محبت نا ولی او دا قلن کارنا لے چی فانیم غرکر رے پا باقی باندیم دنیا دا وجہ نتاسو دا خدای دین پرخو بیا ادرے تسلیح پیش گئی تسلیح تم ضرورت دارے چی کل اتدا بیانات ہو کی و خلق تو جگول دی بیام نمائن چگور سمر خبر خیستم ان کو دی منی نا خپشی پہ سڑے اللہ تعالیٰ تسلی اور کئی مخا پکے گا در عنوانات دی تسلے قد نعلم انہو لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک دا یہ بوجال تم ویلی شو یا بوجال کو رشتہ آیا ددی نبی سر دے پسو دشمنی دا ناغو ام قسم پخدے واللہ لا نکذب محمد ولیکن نکذب ما جا بہم قسم پا اللہ دے محمد تم دروغ جنو آئیو داو دے خسرے ہو لیکن دے جس مسئلے ہو کرے نو دائن منو مسئلے خود خدای کلی کتابی خدای راوڑے اللہ اور تو گو رکھا نا قد نعلم انہو لحسن قد نعلم دیر در تسلیہ در مین مقام کی ویلی کی یقینا منتفتر ہم چغم جنکی تالنا دلیدہ خبریم اللہ زی اکول دیچ سوئی تکذیب کی استہزاء کی تابان اعتراض نہ کئی کلوی قیامت نہ مانو کلوی توحید نہ مانو مکی قول نہ تیر شور کر قالو قالو کرا دتے تائیں دایت نشتا لذی یقولون ما قالو اما کے تیر شور تو پر یہ خپائے ٹھیک دے سڑے پہ انکار دم ان کیلی نو خپائی کر وہ تسلی دار ہے چھ فہنم لائے ہو گذبونک لا تحزن محبت گا یقین اندی تا تر ہو جنوئیم دی استاد تکذیب نے کرے لا تکذیب نہ کھا ولے دی تجربہ کرے پتا بانی درشتی نوالی دی ویلو ما جرب نہ لے اللہ صدقا من کو جب تجربہ کرے دا رشتی نے سرے رے نو کستا تکذیب کولے خمک کے بیرت ویلو چھے در ہو جانے کرے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ دِتَا تَا دَرُغْ جَنَّوِي بِالذَّات مِنْ حَيْثُ الذَّات لَكِنْ دَا ظَالِمَان دَا اللَّا دَا يَتُنُ مُنْكِرْ دِهِمْ اَغَيَتُنَ تَا تَشْكُرِينُ دَا غِيْرْ تَقْزِيب كَيْهِمْ تَقْزِيب دَ نَبِي تَقْزِيب دَ سَرِي دَا سِ بِالذَّات نَنَي بَلْكِ بِالْوَاسِ تَرَي چونکہ دی دخدہ آیتونہ نمانی اگا ایتو نتا پیش کری نتا تیزد کر دروغ جنوی نخود دی دشمنی اصل کے ما سر رہا اللہ ہی زمانے کتاب سر دشمنی رہا او آیات اللہ نے مراد دی رکھی بیاد توحید آیتو نے دی بے منکرو کرنا تو القرآن نفو منکر نو بعض دامانہ کئی تو خفکے گی فَإِنَّمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَقَدْ دی آواز اس تاب تکذیب ہونا کئی دا ظالمان زمان آئے سنو منکر دی تام تکذیب کئی نو زمان کئی نو مخ پکے گا نو دری پو اہلو مخ پکے گئے کار مپرے لے دو احمد آرے اقینا تکذیب شہر بڑے رسولانو ستانا مخ کی اغیر صبر کروں علامہ کذیب و عوضو پائے بانے شرائے تکذیب شہو و عوضو اور تکلیف اور کرے شہو خلق ورطے سے درو ہوا ہے اوز دو فتوے بے پہ لگوئے تلے وانے جادو گرے لیکن آئی صبر کاؤ تردے چیزوں گا مدد و تراز چاہیی صبر کرے نا تم صبر کاؤ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ہر جائے کلمات سے آئے سر متعلق نشتہ اس بدلون کے دفرے وعدو دا نصرت لرن لکلمات اللہ دل دا کلمات سری معایدی بن نصرہ اللہ وعدی کری دا امداد اگر سکھ بدلو لے نشی، لیکن تیم خچات نہیں معلوم کو اللہ تم معلوم لے. اللہ وعدد نصرت کردا سنگے کرے سورہ یونس کے اوپر ہے اور صدر آیات کے اب تیم مومنان اسرا وعدد نصرت دا چاہیے سر امداد کی اگیلے نے جات بھر گئی. سمنجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. اللہ ہی دا زمائے اللہ اور دے چزم مومنان بچ کو مدد کو مل کر. سورت صافات کیوں گوڑا یو سل یو او آیت 171 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. دے تب کلمات اللہ ہو لا مبدل لکلمات اللہ. بلے گورا یقیناً ناغل تا تب بازی خبرون آدھا مرسلینوں پائے کہ اللہ آگی سرا مدد نہ لکھڑے بازی خبرون آدھا مرسلینوں لاغلی دلیل لے بڑے بانے چا اللہ نصرت کرے وہ صبر بکیل ہے وہ نصرت راضی بے صبر ہے کن راضی. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ دا دریم طریقہ دا تسلی اغدار چلا خلق تانا سو غواری مونگ لفلان کہے موجزہ رہو لگا اسمان نا مونگ لفلان کہے موجزہ رہو باسر اسمکے نا طلب ادارے کرنا دسم کے نا منگلا خزانے رو باسا ددی نسر رو باسا کل بے آسمان نے منگلا پجما کتاب روڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزل کے صحابہ پزل کے دار آتلا یار کدا اوشی نے خوبئی کر اللہ رائم تسلی اور کی جنا دا پزان مگرانا ہے کہ کولے چیتے ہو کا کرنا دا خدا خوا سے تبری دا کہ گرانی پتا بانے مکڑ ولدری کہ گرانی دروانی نفس کا طاقت دری چ طلب کے تیو سورنگ بزم کا کیم یا اندر پائی پاسمان کیم روڑے دیتا موجدہ چکم دی طلب کئیم کہ طاقت دینوں کا چنے سے کولن صبر کو انکان قبر والے کے رازوں فینستتا تن تفل ففل ارکلے چکولے نش لا تستطیع فصبر. آیت دلیل سریر پریبانے جب معجزات دا نبی پر اختیار کے نہیں طاقت دشترے چلاکاروں کے تاتیوں بے آیت معجزات دا آسمان نہ روڑے دزمک نہ روڑے کئی دزاؤ کا کہنا نشتہ کہنا دا نبی اختیار معجزہ دا نبی اختیار کے نہیں کرامت دولی اختیار کے نہیں کم چیز کے چلے اختیار نہیں نہ پائے خپکے گا ماں دادا خدا اختیار دے کہ اللہ وقت دی بیٹور کو انکڑے بہر آیت بانی خدا نے وقت اللہ مشیت تے پری رہا. فلا تکونن من الجاہلین مکی گادا ہے کسان ہونا چاہیے نپوئی گی اللہ پہ مشیت باندھنے پتہ نہیں پویا ملازمت المشیت للفعل چکور ہر فعل تو خدے پہ مشیت باندھی کم خلق سے پتہ نپوئی گی آیت جاہلین ہوئی نتدائے ڈلے نہ مکے گا من کرے دائیں نہیں ہوئی چھپے ہم بر شیر ادا سے من دے اس چیز نے تقاضا وجود دائیں نہ کہی بلکہ دیتے ہوئے لکھی تیقل دیتے ہوئے لکھی تحذیر سدا سے انہیں شی کرے انما یستجیب الذین یسمعون دان تسلی انداز کے دن نہ داخل لے تسلی ساتا بس اب سے تو خدا اختیار کی خاص کر دے سر کہ خدا غوخت ہے ٹول بے پہرائت جمع کرے لیکن اللہ تعالیٰ دا نہ کہی دو قسم خلق پیدا شل انما یستجیب الذین یسمعون یقیناً خبر قبلیا کتان چغدری استجابت سی لبے خبر قبل بالکل ٹک دے ہوئے خواب اسوک دی اس مغنا چوک خکیر قرآن تک مراد دستامین گورے سما د قبولیت سما د انابت کم خلق چد انابت پتوروانی د قبولیت پتوروانی قرآن تکیری آگ خلق خبرم قبلی بس پاکستان قبول ہے بالکل ٹیکے میں مرا اور صحیح ہے والموت آیا بس اللہ سمیلہ یرجعون ذری جملے ما قبل سے ربط کرے ربط پر تقدیر دیں دایا مشبابی ذکر کرے مشباز افلا والکفار الذین کالموت اغم ان کی رانچ دمرو پشان دیم آئی خن قبل دمانا والمول کفار الذین کالموت لا استجیبون نپور تقیبا لا دل قیامت کے نبی آباغت اور تیشیم دو ڈلے خلق شوال سو کی قبلی نسو کی نقبلی داش نقبلی ددی مثال دمرو پشان تیرے دار امرو پشان تیرے والموت آیا برسوم اللہ گرد یو آیت پاگا دن سما کی دارے چدری آیت دلان دے عام و تفسیرن و تشبیح داری کرے نا کہ والموت اللہ والموتا یبسم اللہ موتان مرادے کی کافران لیکن پسبیل تشبیح بانے دیو جان تفسیر کبیر لکھی چین لذین تحری سلائیں صدقوک بمنزلت الموتى الذين لا يسمعون الذين لا يسمعون ضمیر موتا تراجے رہا دا کافران دا امرو پشان دی چاہی اورینا ہر یو آیت دے دے کی دائی کر رہے اور بیا تفسیر خازن پا پینسم صفا دوائم جز دے وہ ددی آیت نہ لگ دے روس تو تلے رہے دی آیت نہ لگ شاتا اغز ہے کہ پرے بانے تصریح کی روس راجی سمم بکون امیون اگر مقام کے دا مسئلہ لکلی رہا دا تشبیح پی لسم صفت دا امجز صاف الفاظ ولذا شبہ الکفار بالموتا ولی لأن المیت لا يسمع ولا يتکلم مگر حسن صاحب ہوئی تفسیر خازن شافعی دی دیوی شوافی اپنی سمجھتا کم دے رہے دروغ ہے امام شافعی پر کتاب کی لی کرے لأن المیت لا يسمع ولا يتکلم مڑے اوری ناو قبر نشی کو لے تشبیح ذکر ہی سر اور کئی دا پینجلسم صفت دویم جز دخازن ناغم مڑی آغا کافران چھ دمرو پشان تیری تفسیر نشاپوری لکی بمنزلت الموتا اللذین لا يسمعون اور دلیل پہ پیش کرے کہ قول ہی تعالی انکا لا تسمع الموتا دائر ہی دائر پشان تیرے گا دا دم سما قرآن کے سلو آئے تو ندی یو پکی دام شمار دے ہاں پڑے کہ تشبیہ آرم و فصیر لی کرے پنہ اور ادلوں کی تشبیہ تفصیل بے بیال ترازی انشاءاللہ وقالو دریب القول دی دیو اقوال قرآن قل کی کنا مخی ویلو قالو دی شر کئی قالو گردی دا باس نے انکار کئی قالو گردی قرآن تا ساتیر الاولین وئی دی تا تم دروغ جن وئی وقالو ندی دا خبرم کئی قالو قالو کا ندی قرآن سورت کی مویلی پینزہ کرد دا ولی نشی نازل دے بھگوان موجزہ در عبد طرف نام دیتا ہے نادی انکار ہوئی پہ اس وقت تک کتابوں نے پیش کے پیش کے پیش کے اگا ہوئی مرا ہوتا پر یہ کتاب دے پیش نہ کر منگا سے پڑکڑی ہے تاسو کم وقت دا تمہر کتابوں میں تپیش کرتا ہے یہ پیش نہ کر دا زدی سڑے دمرا معجزات پیش والے دی بیا ہوئی معجزات پہ والے ناراضی دیا کا معجزہ خاص وختہ کہ مکہ کے اوپر پیدائشی مکہ کے خزانے پیدائشی تو یقین اللہ قادر دے پدے جا کر اولی کی دا معجزات دا تحقیقی جواب ہے معجزات دا نبی پہ اختیار کی نہیں دا دخرے پہ قدرت کی نہیں ولیکن اکثر لا یعلمون فیسألون عنک لیکن دیر خلق دے علم خلق دی نستان غاری دا مان دا جاہل سڑی چی نبی توی تا معجزہ روڑا معجزہ خود خدا پہ قدرت کی گیا دا نبی قدرت ہونا چیتے آگنا غاری دا دویم بابو مانے دایا اور دویم مستقل خطبہ و تقریر چیتا غصی درست دروز بھئی ہو اینا بھئی ہو اعتراضات بھئی کرے کہ اس بلر سے خطبہ شور ہو کر یا تقریر شو تقریر دا دلائل نے شروع کی گا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ دا اس بد دلیل نشتا ہے زندہ سر گردیدن کے بزم کا انا مر گئے چار جی بوزروں مگر دا امتوں نے دیستا فغنتریم فی اللہ داپا ہویا ہے تیج بزمکہ کی گردی کا ماغویا ہے تو ایچ پوزارو بانے ایلو زین دا قیدی نو سرو لکی خود دا ایج دیر پارا چی پا عموم مانے دلالت تو کی خواد چی سوک پا کے تخصیص ہونے کی چی دا باز دواب مراد دیا باز مارغان بل چرے کہ مانا مجازی سو کو مراد نے کی کہ بعض ویلو دابا پورف کی صرف سنت ہوئے نہ نہ ہر ماہ سے لفظ ہوئے کل سو کوئی توائر ہوئی لکھی قاصد تھا ڈاکی چیاگا تھا توائر ہوئی نہ نہ دے کہ مرغان مرادی چی برالو دی یا تیرو بے جنا ہے ڈاکو لمن دی ستاسو گنتا دا تمثیل پسر کے کڑے دیکھ اقوال دید عبداللہ ابن عباس قول دانے فی المعرفت و التوحید و التسبیح ریکھی نہیں کرنا یہ دید خدای پپی جنگل ہے کیبل پا توحید کیبل پا تسبیح کے خدای دی پی جنی کرے حدیث دلہ بددردان او بہمت او قول البہائم اللہ ان معرفت اللہ و طلب رزق و معرفت الذکر دا زناور چیری کا نا دی کیا کل نشتا لیکن درے پوئے والا خدا اور کڑی یو دے دا خدا پی جن گلی بل رزق دا خدا نہ طلب کول بل دا خدا دا ذکر طریقہ مارے خود ذکر ندا ہو جائے تو تمسیل لا دوائم ہو جائے تمسیل لا ممنم تعلقون مانے جماعتوں نے ریستا سو پشان توالت تناسل دے پکیں پشانتے حاجت نری بکے تشبیر فی الحاجات پھر توالد و تناسل تاسو کی توالد تناسل اشترے بشی روڑ ہے حاجت نم اشترے دغت حاجت نہ زناور اشترے دغت مرغان اشترے پتی رہے وقف ہے وقف تو مانا دلی سے فائدہ فائدہ دار کرنا جیبا زندہ سردی سپیری مارغان دی گور دی رزق طلب گئی گور دی بچی کی گئی لیکن سر تتایا مرغائی لی دلی سر تتایا اس پہ لی دلی دے چاہ گئے بابا لفلی چتا لرا گلے ہم زوے دن اگوارم بچی دن اگوارم زناور کو ربت دربار دن دی خدا بچو رب پارا نا جد دا پارا ندیس تاون تا محتاج اغیق پل آجتون خدای تا پیش گئی اتاس اغیق پل آجتون بد تا پیش گئی وہ در ڈنگر نم پا خواش ہوئے ما فرطنا فی الکتاب من شئیم اگر ہم سالکوں میں سفیان ابن عیینہ ہوئی دیکھیو بلا نقطہ شوا ما فی الارض من آدمی الا وفی شبہ من بعض البہائم و طیور. بنی آدم چرے کنن پہار بنی آدم کی دمارغانو دا دواب و سصیبت خدای خیر الا و منم سالکم علا غیر ثابتی تفصیل نیشاپوری بیڑی روگا تفصیل کرے دیکھ چھے پڑے کی دا پلان کے مرغ داف ہوئی دے پلان کی داف ہوئی دے دیکھے رغوئی داف ہوئی دے پڑے کی راس داف ہوئی دے پلان کی چیز داف ہوئی دے. انسان مجمع رکھا مجموع رکھا. ما فرطنا فی الکتاب من شیم کتاب نے مراد یا لوح محفوظ دے نمان دار نلے پرے خیمگا لوح محفوظ کے حصے. لوح محفوظ دا خدا بہت غد کتاب دے پائے کہ ہر سے لکھ لی تقدیرات ٹول لکھ لی تقدیر ہونا بدل دی گا نا تب بلنا عزت بولے گوائے خدا نے اگواڑا بل دارا ما فرتنا فی الکتاب من شیم کمی نے کڑیں گا پا قرآن کے دے ضروری مسئلے. کتاب نے مراد قرآن شی نے مراد سر ما یحتاج الیہ فی اصول الدین اصول العلم دسی بوایا دیکھوں گا کمی نے کڑے دے اس ضروری مسئلے ضروریات پکشترے بلکہ دے علم اصول پکشترے بیا بخ پر رب تدی ٹھول ورغن کریشی میں عربے میں شرون رب تب دری حشر کی یہاں گور ربیم ضمیر خیاد انسانان اترائے سالکم کی جات خطاب شاعری سے ربیم دے دواب و مارغان تو ضمیر آجے رہے دا دواب و مارغان بم رب تجم کی پری کی بیعت وقت قول دی چھ حشر چرے دا زناور و مشترے دا مارغان و مشترے التبدری سے قصاص مساس واغس تیشی حدیث راجی اقتصر للہ جامن قرنا دا بیخکر و دا پاربا قصاص واغس تیشی دا خکر والا نا اور بیا با مڑشی نور سزا بکی نیشتر دویم قول دار تحقیقی چی حشر ہاں موت تو عبداللہ ابن عباس ہوئی رب تب جمعشی مانے طول با مڑشی ذل حوش و حشرت و حدیث کی راغلی لجا و قرنان مراد کے ظالم و مظلوم دی الدخا کر اور سوک دی ظالم دی والذین کذبوا بآیاتنا مخی آیت کی اللہ تنبیہ اور کڑے پا کمال رحمت پل دے مقام کے اسو عدیل زجر ورکی دلیل نبس زجر رٹنا اور دخل مشیت و ارادے اظہار کی اس آسان سے تقزیب زنگ لائے سنو کرے رہے دے سورت دا مرض بار بار ذکر کرو تو تم سلح پیش کے دے نہ درو ہوا دا کانڑی مانے دا کڑوں پشان دا چارا گا چارا گانو پشان دی دی پتیارو دا جال کے پراتری سترگے بند دی لیکن تیار کے لئے سڑی نظر نہ لگی پھر ظلمات پشان تو دعوں میں اندے نا آسو چا اللہ غارینو بیلاری کیم آسو چا اللہ غارینو گردی یہ بنی غلار نسنگا چا اللہ قادر دے رازق دے دارنگی دا اللہ تعالی مشیت و مام دے دیام دا خلق تکذیب کی قل لرأيتكم من أتاكم عذاب الله وتركتم الصلاة وغير الله تدعون ولو خد دليلنا ممكن نشمار كله دا دلائل التوحيد دي بمختلف عنواناته خد دي آيات کے بیان دے دائی دے جہل چی دمر لوی جاہل چوم انکار کیش نمنم داستا خبر نمنم ابیاش پہ مصیبت راشی نو تو یا خدا وایا گورا مشرے کا سچ زما مسئلہ نہ مانے اپلان کیے کتا ہے یا خدا یا خدا خدا خیر اکثر زلزلے بوق کے ہوئی کا خدا خیر جامع بسنڈی مانزنا وہ تختی نوائے راستہ سے دغا وقت کے ویچی یا خدا خیر دس ریل نہیں چاہیے بابا خیر خو پتہ ولې زم مسله حق دا کله استاد خلینا به اختیار راوځي دا دلیل پرې پېښ کړي پر د بیان د جاندار آیت تکم لفظ چلے قرآن کی دا لفظ راضی در تحقیق دا لفظ دارے اور آیت اصل کی پواند آپ سر تو عرف کرے لیدل دوئی کہنا در اصلی معنی دارا اب سر تحالہ شاہد تحالہ فاخبرنی انہا تاق حال لیدل لے کہنا نمام خبر کا کہنا در دا معنی یہ سڑی طرف تو خبر نماتم ہو آئے کہنا لیکن ددی استعمال چی کا نا ہمیشہ پہ استخبار دا حالت عجیبہ کی دا ایقاو سبب چی پذیر مسبب اخبار دا پارا سبب سر مشاہدہ دد صرف اخبار نہ مراد دے مشاہدہ نہ مراد ارے تدامانہ بس نہ کہے چاہے تالی دلے لے آ یقیناً تالی دلے نہ دد اخبار مراد دے اخبرنی خبر کما تا توائم اور اعرابی بیان دار دا خود مانی بیان ارائے تکم بس دا مانی خبر کا تما توستوائم اعراب ادارے سے راتے فاصل کی ضمیر فائل لے دا کاف دا خطاب دا پار دے داتے بدے تو احوال کے مفتوح راضی اکاف پکی بدلی ارائتوں ارائے تکم ارائے تکما ارائے تکا جمع مفرد مانستر کی راتی مفتود دا کاف پدے کے سمجھنے چتر ترکیب کی سزا و حرف دے دے جندے مجرور مرفو منصوب بنے دا جمہور مسلک دے ہاں فرائے چتا اس میں ضمیر دے منصوب دے اپماند مرفو کے دے ارائے تکم دے فاصل دے مانے فائل چتا جی دل دے فائل بمانا ہے بیا سوال سے آ رہا ہے تو پارا خطبہ مفول پکاری کا چاہیے نہیں چاہ رہا ہے تو مفول وہ لیکن اب وقت کی چپل مانے کے ہاں دے دے کہ پمانا تو نفس اخبر نہیں شکر مفائل تو عزت رانا ہے اور اس بار آئے تم راشی نہ ہے کہ بیان تک کلام کو ارائے تک مانی خبر کہ ماں عجیب خبر ہے ماں تم آئے گا کراشی تا ستا عذاب دا اللہ پر دنیا یا راشی قیامت آیا تا سو غیر دا اللہ نہ بل چاہتا ہوں آس کو لیشے تو خدا نے سوا تو بل بلی کہ تا سورشتی نہیں پکل شرک کے چاہو بل امرار سے دیشی دا سورت حسن پہ چپوالی دینا ہوگا مشرکین غلو مشتلہ و تناشنا کارے دا تو تپکل جواب کیوں آئے تھا کہ تاسو غلی ہو خود کو غلے نہیں بل یا ہو تدونا تاسو کو خاص خدا نہ گوا رہے تو قوائد نے خدا خیر نلل کی آغاز کہ تاسو تبللی کلچوانی خدے پہ مشیت بنا ہی ہوئے خلال مشرق دوام قبل ہی برا تھا الہ من الہ کشف ہی و تنسونا ما تشرکون دی یاو تدعون سر دے تاکو خاص خدے نہ بلے ایی روائے ہوا چی دو خدے سرم برخی والے گرن لیم دا سی سخت ہے کہ تا صرف ویلی خدا خیر تاو دانی ویسی بابام خیر نجیبہ زمان مسلم مانے لیکن بیام انکار کھے جیبہ خلق یہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ دیتا اگر تذکیر بھی نام و نقم ہوئی اس ربط ما قبل آیت سردار چکو رسول اللہ علیہ پر شدائدوں کے فقط بلی و بیعیر کی حسوک داسی دی چھ پر شدائدوں کے امن بلی پر دیکھ متعجزی نہ گئی دو قسم خلق کتے چھ بازی خمگلی دلی سختی پراشی خدا خیر نہ ہوئی اللہ اس دا داغام خیم کرنا دا سمشتا خو ثابتی چی دا دوارا گوارے کافر و مشرکان دی ربط بدائی اغسڑے چ پسختے کے خدا یاد ہو لیکن شرک کو اغسڑے چ پسختے کے ہم خدا یاد نہ لے دوڑ کافر دی دوڑ خدا عظام مستحق یقینا لے گلی منگا رسولان ڈیرو متون دستانہ مکم لے گلی جاگی ہے تکذیب کرو کذبو ہم دردم مقدر دے اول منگونی والا غید رب الباس آئے پا سختو پا قحتون وغیرہ وزر رائے پا مرزون وانی دیر پارا چاہیے آجیدو کہ اللہ تعالی تد خدا امتحانی مشرق قومی لاول پائی بانے سختے مرزون بیمارے راشی دیر پارا چاہیے خدا تعالی آجیدو کی مانا مسئلہ توحید ہو مانی کا یتظرون بالتوحید فلولا جاہم باسنا تظرون اللہ اللہ نفی داخل داخل دے پر تضرر بان نفی دا خوب پر لفظ دا لولا ذکر کرے رہا لولا لفظ والے ذکر کرو پتر دا تضرر کے بل سو سر نو ما سوا دا عناد نا کل چراہ دی تزمگا صاحب لولا تضرر مانے دی ساجدیوں نکڑا دا توحید لیکن سخشو دری زونہ دولی کرو دی تو شیطان دریا ملونا مشرکانا بخپلا مل شرکی تعجب کو ایجاد کو بخپلا اولیاء و بزرگان فخر کو چی سختی دن والی دے بینانا نلو کیسا تو پا سخت ہے کہ خدا تعجیزیو نکڑا فلم ما نسو ما ذکرو بی دار سخت ہے مقامی نویہ درش ہر کلے جی پسخت ہے کہ میں اسڑے خدا رایات نے کی ہر کلے یہ کہ جی ہاگا مسئلہ توحید چی دی تو بیان دا پسخت ہے کہ میرا نو راپران سم پدی بانے دروازے دہر سم فتح نالے وی گورا کنا دو لانکے پیر سے لنگر چلی گیر نہ گیر سو کولا دانے روڑی سو کلے چرگان روڑی سو گوڑی روڑی سو بس روڑی سکھ سروڑی ویا قرآن کی ویلی کنا چدا چدا خدا توحید یر کی کنا فتحنا علیہم ابواب کل شیء او قرآن کی ویلی لنگری چالیش ہر دین ناراضی کو حتی اذا فرحوا بما اوتوهم دے تفرح البتر ہوئی خوشحالی دا خدا پر نعمت باندھی دو قسم دا یو پر طریقہ دے شکریہ یو خدا دا ادوے ماں پر طریقہ دا بطر دا فخر باندے دا لوے باندے کل چدی لو یو کرا پاگا نعمتنو چدی لو ورکڑے شوال پیر سے بول لنگری چاہلو شا موریدان اٹیر شوال دخلو یو کرا چپا سام چومان ڈنگرے نیسا بس دجو رسے دلے دے اور اسی نبیا منزم نکی جا چشتی تو و قوالی تو شروع کی نرائی نیسو منگا ناگہا روانی بس کر تر مرانے رونی سی اسرائیل علیہ السلام ہاڑے پیل شی کل ایک سیڈنڈو کی نفیزا مبلسون مبلسی دلی درے مانی دیو بل تقریب قریب حزن تا ابلاس ہوئی حسرت تا ابلاس ہوئی نمیدہ تا ابلاس ہوئی دعو کی بیادی اب سوسو نہ کہیم یا دعو کی دے دیر غم جنیم چو اس سے چلو کم چانا ہوارا اللہ ہی دیرے کئی غمون کا فقط دابر القوم الذین ظلموا عذاب کی راضی نے آج پدر ناراضی بلکہ پموری دام امراضی اولاد وان امراضی پر ایک ریشو جڑے دا قوم ظالمانوں خدا والے جڑوں باسی بیا والحمدللہ رب العالمین ہم صلی اللہ علیہ وسلم دا صفت دا جڑوں اس طرح چی جڑوں باسی نو دا صرف دے واللہ رہے ہیں فتحنا باب علیہم باب کل شے دا دروازے کل آولوں دا اللہ کارو خدا جڑے سلم دا خدا کار دے چوی خدا دے جڑے ہو بات خدا ہی کنا قطعب دابر القوم اللذین ظلم نقل رائیت من اخذ اللہ وستمکم وابسارکم بیان آسف داشا گورا کتاسو دا خدا تا پا تکلیف کے آواز کوئے ہو کرن کوئے خوش کرم مشرکان یہ کرن دا خدا عذاب و بچ نشے گورے سو پوری سے توحید دی پورا من لینے پل رائے تم سر بندلی دتار عیب تم لے اس کافی شبق رہتا رہ تمہارا ہے تم دی آیت کی دری مفولین سری حذف دی ارائے تم سرے ارائے کم عبادت کم الاسلام ارائے تم عبادت کم الاسلام ہر تنفا حکم آیا تا تو پوئے پہ عبادت داسنام سے فیضت در کو لیسی ارے پوئے تاؤ سے رخ دینا سے والا بل بندگی کا ہے رامت سے ہوتا ہے نا فیض در کو لیسی دویم قدار چیدے کے مفہود دا جد نشتا بس رستو اینا خضا دا شرط و جزا تول بس دا مفہود مانا دا کئی گا ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم دا مکی جا الحمدللہ رب العالمین تیر شر دلیلو پرے بانے چکل ظالم حلاک شکن خبر شوئے چھے پس ظالم سڑی بانے عذاب راگے خبر شوئے چھے خدا و مشرک تباکر مننا للہ انہی لے راجون بنوائے الحمدللہ بوائے الحمدللہ رب العالمین قل رائے تم آیت تاسو خبر ہے کواجی اللہ تعالیٰ تاسو غوگونا تاسو سترگی بن کری تاسو آخلونا خدا راسیو کی چلتا وقت دلکون کی بوق کے دانا روکے جی استر کے دل اندی کی استر کے دلخو کی ختم آل آخلو بے کمن مراد دے ازالت العقل انگا مخیل و قلب تلا عقل تو عقل لرکول سی لے انتوب کنا خدا ہم لے ونی کی من لا ہوں غیر لا یاتی کم بھی سوک زی معارش ترے دو گنو دستر کو دلے ونو دخ دینا سیوا چراو لیتا تو لدا غستل شوی سیزن ہم بھی من بالمعقول سر گوشترے سخی سے گوشتر کرنے زیموار دا غوگون اشترے زیموار دا لیوانو اشترے حوجیہ پہ غور کے وقت لیوانو بابا ہے لیوانی وزر تڑی لی نشتا نشتا انظر کیفا نصرف الایت ثم هم یصرفون اگر اپا تعجب دو عجیبا عجیبا خبری جی. یا دا قرآن تصریف عجیبا عجیبا رہے رو منگا قرآن آیا چنا پتریکوں ناشنا ناشنا ہوں تصریف الایات بھی دیتا قسم قسم بیان ہوں گا آیا چنا دا توحید بیا عجیبا بولے چلا خلق تے مکھ مڑ نہ مکھ رولم دے عجیب کار دے پنر آیا تک میں نہ تاک مزل عذاب اللہ بخت تنا جہرتن نامک کیا آیا تکم دانیو عادت ہے خدا بل مقصد دپارا خبر را کہ کراشی تاوستا دا خدا عذاب ناگاہ راشی ناگاہ مانے پٹ راشی اور جارتن یا اخکار راشی مکن علامات راشی دا دنیا عذابی بغتتن ناگے بے علامت دا ددا مانا نا پٹی کنا یا جارتن مانے اخکار دائی چے مکن نخی راشی دیدے کہ خبر نہ مراد کرے مکھ تیر شر غیر اللہ تدعو دیرے کی بل کے دا من یہلک بھی من یہلک بھی کہ خدا دا سے عذاب راشی سوک بکے اللہ کی فل یہلک الا القوم الظالمون نوالا کی پر عذاب بنے حقیقت کے مگر مشرکان قوم داؤد ظالم دو جن دا عذاب راغل رہے گا نہ مانا و خل کو ظلم مکوئے سی تو خدے زاب راشی نتا سب بھی تباشے گورے بغت تن کل کل آگا زاب تو ایچی رشپی اور جہر تنائے تو ایچی دروزی اور سنے بسریدہ فرقم کرے دے قرآن دے کیا رہتا دری طریقوں سے ذکر کر اول ذکر کرو ارائیتا کم امینس کی ہوئی ارائیب تم نرست بیائی ارائیب تکم تمہیں پر دو زینوں کی زیادتی کرے رہے داولے ذکا عذاب اس تیساری چی کرنا داولے پر اس تالیس کے دا عذاب تذکرہ دا بیخ کندہ عذاب پائے کی زیادت دا انفاظ تا ضرورتی ہوں ادامیان کے گناہ غسل استر گیا غسل دے تازال اس کی ساری ہونا ہوئی گا دے ہو جنم پڑے کے کم نے ذکر کرے مبالغے دا پارا وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین داسل کی جواب سوالی کہ تم دم وجزر اوڑا کرنا تم دم وجزات والے نروڑے داغی جواب عمدائی کہ دا نبی پہ اختیار کو معجزہ نہیں دا وہ دے شاید سر متعلق دی معجزہ پہ ولی ناراضی و اللہ قادر دیں دائی جواب نزدی سرم دا متعلق دے چھ دا کم دا توحید مسئلہ منگا بیان کرے چھ سو کے لا بلشترے بلشترے بلشترے خلق ہوئی دا نوے مسئلہ دا مرم توی تنے مسئلے کے ویدا خود طول پیغمبران مسئلہ دا نلی گنگا رسولان مگر زیر ورکو ان کی بیان کو یر ورکو ان کی پدے مسئلے دا توحید یو دا مانا طول دا مسئلہ بیان کرے دا بشارت و تخلیف کرے دے رسول مبشر منذری قدرت نہیں پا معجزات ہو اول مانے دے کہ واضح دا پیغمبران دا توحید دا پاری بشارتم بینی انذارم بینی بشارت دائے چاچی مان روڑو عملے کو نیک نبی ربائی نبی غم جن چاچی تکذیب کو زم دائے تنی امسوم لزعوم پی وست بی جخ بشی پائے پس اعظام پدی وجہ چیدی نافرمانی کئی دا توحید نا مس دے کے دانے سے لغن تک بازاری مس ویلی کی پی وست کے دل ہوتا عذاب پی وست جخشی یب سکون آنے توحید دے دل دخا دا بیان چلے کہو کہنا دا مسئلے دے پیش کو لے اس دی اور سو سوالی نبی آکی قل قل را رہا طریقے دے تعلیم قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ یو شبہ داو دی چلا تسنگ دا سن نیک سڑے نیک وے کنا نتبا مادار ہو ستا موریدان و مرگی با مادار ہو ولی دا پیران و دا بزرگان و پلاس کے خلوی اختیارات کی کنا ہوئی دارا مشرکان و ضرور طریقہ را چاہی ہوئی پیر چی کنا داغ پلاس کے اختیار دے خزانی بخی یو لے نمم یخر گنج بخش را داتا گنج بخش دا از شرک نم نے خزانی بخی ہو نو دیو اس تو لے مالدار نہیں چھ دا سے نیک سرے زان تا بزرگ ہوئے مرگری دیو لے نجی مالدار کھڑی دیلم پا جاؤں جو لو کی خزانے وائچ ہوگا وایا ما خطا سنی دیو لی چھ زمائے پا اختیار کی دخدہ خزانی دی ما دا دوانے نہ کھڑے متصرف نہ ہوں دا خزانو دویم اعتراض دا مشرکان ادائی چھ گورا پیر سیب چی بزرگ سیب اخو پا غیب و پوئی گا حلو نوی خلق ہوتا کہ دا چل بکی ہو دا چل بکی ادا سی شویری نتش دما خسر ہے نظر تم تر غیب سے خبر ہو کر شام کے سن نرخ دے یمن کے سن نرخ دے دام تو آئے وہ تو آئے وہ لالم الغیب پا غیب کو دسر آڑو پوئے نیم غیب بانی سے خبر ہے نظر دریمدار پیران سے بانچی بزرگان زمگا ڈوڑ ہے نخوری آئی خبصلو کے تندے تیری دا ملیک ہوگن تا ملیک صفتی بگیں بازاروں کے منہ گردی جواب دار ما خطاس سے نہیں دیوئی چھ زمہ لکیم دا سوال علیہ کو چھ ما خطاس کری کر زخنیم تابع مگر دائے چھ ما تا وحی کی زخن صرف دت وحی تابع مداغی بیان کو دا دری سیزنے چھلتا ذکر کر دا اللہ عمر کرے نبی تا چې د خپل ځان نه درې خبرې نفي کی خان دا نفي د امور ثلاثه ولې دې کې اصل کې نفي د بیاد الوهیت اصل دا معنا ده چې لا ادا الوهیت بالخزانه وبعلم الغیب زد خدای دا ادار نیم دا خدای دا ودار کی نو خزانی ور سری او غیب ور سری دا تو ما سره نشتره نو خدای هم نیم کر دارنگ نا ملکیت دا ودار هم نیم ما دا دا نا کرے چیز ملکیم ولا اقول لکم انی ملک دا نقطہ پکرا لا ولا عالم الغیب کے لا اقول ولا ندیوے وہ دعوے دو خبر کی باسل کی یہ الوہیت تے بل ملکیت تے الوہیت دا پار دو صفات پکاری یو دا خزانو اختیار یو دا غیب اگر دوارا والنفی کرل فیوزن لا قول لکم انی خزائن اللہ ولا علم الغیب پتہ ہو لگے چھے اللہ نیم نو ملکم نیم ولا قول لکم انی ملکن دا خدای اختیارات مراسل نشتا و ملکم نیم بلکہ بشرم انسانم ولا علم الغیب پس بنا تفضے یا فاتف دے دا اندی پا محل بان لا اقول لکم اندی دا اے محل دا نصب دے در اے محل دا نصب بے مفول بے دا قول دا پارا ولا اقول اعلم الغیب لا اقول اندی ولا اقول اعلم الغیب زدان ایم سدا علم ایم پا غیب باننیم ما چاہیے لی یا عطف دے پر لا قل وانی قل لا علم الغیب او ایسے در سراڑ پا غیب بانی علم نیم نو غیب بالکل بغیر اللہ نے منتفی کر رہے اخ بالکل منتفی دے اور خزانے کے دل اور ملک کے دل کے احتمال شتر کنے چشی دے نو پائے کہ لا قول ہوئے لا قول ہو در تب بریلان تحریف گئی غی لا علم الغیب عطف دے پا قول بان قول بان دا نئے ترکیب سنے جی قل لا قول لکم عندی خزائن اللہ قل لا قول لکم لا علم الغیب زنائم سے تو پغیب نہیں معلوم بلکہ وہم نفی پا نفی رائے سبوت پہ رکھے پا گلو رائے چاہی دی تو قرآن مقصد دے سر نوارا تو قرآن مقصد دے کہ نفی دو الوہیت وار نفی دو الوہیت پا نفی دو خزانو چیزا خزانے اختیار میں نشتا ہوگا غیبوں میں نشتا رہے تا خدا غیب ثابت کرنے لاح دے پکا دائر تیرے سورت حود کی مراجی نوح علیہ السلام پر بارک راغلو یو دیر شاہد دے کرتی وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ولا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك قران تو سورۃ ہود کی دیر سن سرے لام نہ دے لا اقول اني ملك دت لا اقول لكم اني ملك لا اقول ول انت کے مقصد نذیر مسئلہ تیرے شیرا کہ لكم نذیر نہ کبیا لکم نے نو خیر دے دے کہ مکل نذیر لکم نے تیر سے لکم لکم تو زکا جا تو کرے جی لعالم الغیب جی نبی ہوئی بریلان ہوئی دا سے توازوان ہوئے جی ان کے سارن سمانا پا غیب پوئے دو تو ان کے سارے تو ان سمانا درو گئے یہ مفسرین لکھلی چھے زارن لے لیج دے وہ زارن ہے لیج کارا خبرہ کرے لیا مفسرین ہوئی پڑی آیت کے نبی اظہار کی دقل جز چیز آجز ہم خزانو اختیار من ہم نیم و غیب دان ہم نیم و آجز چلے لاہ نشی کہہ رہے ہیں قل حل یستر اللہ ماوال بصیروں ہر کلے چیز دواہی پسی روانے نباز خلق دواہی نمہ مخاری و بایو تگوری آیا برابر جا رہا چورن دے درے وحی ناسو چلی تن کے پوئی تن کے لئے پرے وحی باننے دات والے ہو شیئی سا دلتم دامت دبا ما دا داوان نہ کری زدان نوائم چکا سوک دے وحی بانے عمل کیو کنکیم یو شیرے دا مساوات بنا منا زو وحی دل بیانو چی درونو دا بصیر پتہ دے فرق راش ولی دا سوچ نکار نہ لے وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم دا قل بانے متعلق دا خبروں کا معنی وائز الہ نیم او آئے جو ملک نیم بلکہ قرآن بیان ہوا تھا خدای کتاب پیش کر دی بوئی تب زرد سنگے تغیر دانی لانی وائز زدہ سیزن نیم زمان کو بیان دے دا قرآن غیر تقوی کی رہے وان زیر بھی ہی قرآن تو ضمیر آجے یرا اور کو آپ قرآن سرائے کسان لران یری گی دینا چی جمع بشی رب پلتا نوی دی لرا دالا نہ سوا سب بچ کا ان کے نہ سفارشی وئی قردت تو یرا اور کفی اللہ جنہ خاکون تا سوک چی دا حشر نہ یری گی اور یری گی چی دیدہ پارا فیالتا ولی شفی نشترے اغیل انذار ورکا دیتا تخصیص للانتفاع معنی انذار کا ندا خلق بتنا فید والیم انذار بے فیدے نہ رہا کم خلق چلی یری گی تو قیامت نہ نہ بالی وہ چکم یری گی ایل بخو قرآن فیدہ اور کی کر لال لہم متعلق دان زیر سران دی خلق لچی یرور کن لالم یتقونا دی و بشید شرکنا دی بڑا عظام نم بچ ولا تطرد اللہ طریقی خی مبلغ تا تبلیغ شکین و دا سی بکین خلق بوئی وائز الہ نیم زمالک نیم زم قرآن بیان ان کے دیل بیانم چی خلقو تا فیدہ و رزیم اس دائیو سوال لارے اگر یہ گورت تا پا پاکی دا غریبان غریبان ناستی سر او ملک سر بل ملک تا سپک خلق دی ذلیل او غریبان دی ددی پا خبر بانے ددی پا کناستل تلوی کے منگ تاثر والے کینو چیدی اشرے مشرکانو بدا رہے کل داوی تم تجی مستقل تقریب زان لاؤ کا دا پرے داو شرہ دی سر ہم یو زینی شو کناستے ہیں مولا جدا مجلس مقرر کر حدیت نہ اشارہ صحابہ اشارہ صحابہ نے نہیں پکے اللہ نبی تری ولا تطرد رب داو چمک کے متقیان تذکرہ اکرد خائفینو چی سوک تا خدا نہیں یری گی سوک متقیرے عغیب تا بیان تا قرآن کوا ولا تطرد عغیب مشارہ ہم مطلب ہوتا مشرا کسان چی ادونا ربهم یدونا ربهم من یذکرون ربهم اغی رب یادی بالغداتے واللشی سبا دے گا یادی من اشپار سبا دے گا اشپار اس توی اشپار وز دخدہ پر ذکر کے رب اللسانی و بزنون دخدہ یاداش دے پجمع یا اللہ را مدد یا اللہ را مدد یدونا ربهم دامان سر ہوئی پخلے نری ویلی چیا بابا رام ادب سے دس سڑے و تشڑے یوری دونا وجہ اس کوائے چھ باہر سڑے اگر ذکر کئی پلان کیم ذکر کئی پلان کیم کئی وہ یوری دونا وجہ فرق دے بکی دی غاری دخدہ رضا در صحابہ و صفتوں صحابہ کرام اخبر رب شپار رضی آدھئی ادھا خدا رضا طلب کئی بلتا مقصد نہ رہے ندا کسان کا غریبانی کا مالداری ندا پر مجلس نبین نشڑی توحید والا مرگر تیا گوا خلق وئی سدا لرک دا معاہدین داری اس طرح جمع کری خرش حلاق دا تاریبان بھی را جمع کری نا نا ویدا خزم جن دے لا تدرد تو حیات تے ما لے کا من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء. خطاب بظاہر کہ نبی سرو مراد چاہا طلبگار سے سوکو آئی سر خبر رکھے نشت صاحب و جمع داغیر صاحب نسشے انف استار صاحب نا پائی بن سزی معارش ترہم تارا مندہ این تپوس نکی دا ای دامن ستانہ تپوس نکی مالک مانے وہ بال سر اخیر دے دل ہوئے یو سرے بسرے علاق شوری جسے بوجی خوئی پہ گا اب بوجھ اصل کی دا ملون بوجی اللہ یہ بوجھ تاسو پیاؤ بل نشتہ رہے دار چاہ پل پل عمل لے کئی رہے تا حساب دی سر نشتہ دری تا سر نشتہ رہے ہر کلے چیر سڑی بوجھ ام نشتہ رہے اور سرہ دخدے ذاکر دے دخدے رضا طلب گئیو فتبردہم فتکودہ من الظالمین فتبردہم مانے کتا دری خبر آؤ مانے دیو شرے کہو دی شرر نبت شیبت تد ظالمان نام شرل ظالم ہوئی گنہگار تن لیکن نبی سلم شرل ہونے کی شرط نہ موجود ہے انتظام نہ موجود ہے نبی شرل ہوئے نو ظالم مرے لیکن نیری شرلی اللہ پلتا نبی پلتا بھی تو نہیں جزا ازا حضر اللہ رشا دویم دار چلنا نبی سرد ظالمین خطاب کی دل تک تفسیر کبیر لکھی یو کلیا لکھ لے دا انبیاء فبارہ کے ظلم لفظ راشی کا نا دا حملی پا خلاف اولا خلاف الافضل باندے حق قیدہ کلیا رہا دا نبی فبارہ کے ظلم صفت چرا رہے مانسی خلاف اولا کار دے انہیں کفا خلاف الافضل افضل لپرے خود کہو دی شرن نفتتکونا من الظالمین شی بطور پر خودن کو دا غور طریقے نام دے مانا تاریکین الافضل غور کار با پریک دے پر ترک الافضل سڑے گننگاری کی نہ کر ظلم کل ترک الافضل تو شرلی خنری ہو کبھی شری نلی گننگار لیکن اول مانا دلتا صحیح ہو لے لا تدرد کہ اللہ نہیں کرے دا نہیں پر ارتکاب سڑے گننگاری کی نبی کھڑے نہ دے نظر کا نبی گنہگار تھا وہ کزائے کا فتنہ بازوں بے بازن مکہ سربت کو کارڑ ہے مسلمانان معاہدین چرے غریبان نی مشرکان چرے مالداران نی دا دے او بندہ پا رہے ہو امتحان کر دے دے رہے مالدار ہو گو رہے غریبان نے رکھ دے رسے احسان شک تیزن مویلو عقبات تبلیغ شروع ہوئی کھلے چھتے مقامات کے بیان دے کہو کہو مسئلہ شروع ہوا دخل کو دو طرف نہ یو لے پراپیگنڈا چی شروع ہوئی لے تحریک چی شروع ہوئی نمک کو وروار شبہات کا اس تحریک دیتا ہوئی دخل کو دو طرف نہیں ہوں تحریک باوت دائی شدتا ہوگا ردا اوڑو کے مجارے وہ سر تفارے شیرے لیلوی مجان شترے لیلوی قوزیان صاحبان شترے اگی دا مسئلے نکی ہو دے کے ولی پدی دا نا دفدہ احسان شر دے پا حق بانے پوش دانے اور نکوی دا لاول خبر اید مقابلینو اللہ ہی دا امتحان کی گی خواہ پکے گا موئی پڑے دگرنگے من ہمیں شر پارا امتحان کو مس میم بازو دے بازو سران کافران پہ مومنان آزمائم و مومنان پہ کافران آزمائم در دنیا خدا رو ابتلا رکھا لیقول کلام دا عاقبت تے ہر کلے چرا امتحان شروع دے امتحان سنگئی مومن راشی معاہد یو غریب راشی یو طالب راشی اگر دا مسئلہ شروع کی دے خلقو تنو لے اقولوں عاقبت دائے دی ہوئی آیا دا خلق دی جو خدا بری بانے احسان کرے زم دمیان نام دیوانے خدا احسان کرنا استفاہ میں انکاری کئی مرد دا مسئلہ دا خدا احسان نرے قرآن دا توقف لانکے اوقف کدا وینو پمون بے کرے کدا احسان فلان کے لئے قاضی سے دے مولوی سے دے صادق سے دے اگر بدا مسئلہ کرے گا اول مل کے دائر تراضی کر دا کپات اس اکثر ختم شیری مسئلہ رسے دے رہا کم دہش نہیں رسی دے لیے یا سم طریقے سے رشا بیان نہیں کری ہو بیان شروع سے دا کپات ضرورتم راضی خام خام اول تراضی دا تو اس مجاش وقت دام سریک ہے نامک کے نہ پڑے گل سر علیہ صلاح بیالم شاکرین اللہ تعالیٰ کی جواب کئی جواب بڑے سے ہی تو بڑے پندر منتری کا جواب کیا واہ پایا نر اللہ تعالیٰ پویا پم سل بیان ان کو شاکر دے لم سے تو بیان ان کے دے لم کا خدا کا پتہ سے سو کے لم بیانی سو کے لم کار گئی اور سو کے نخار گئی سو کی شاکر دینا خدا پاک من احسان گئی یا شاکرین مانے صادقین خلق فدین مانے وطائے بس داد خدا کار دے داد اللہ کار دے چھ سو دین بیانی سو فدین مانے خلق دے مضبوط تے نہ پاگا احسان کئی کا نا حق خبر والا خلے لڑاؤ جی تو غریب کمال داری ری کی طرف سے اعتراض کرائے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا دام دے سر متعلق کا داسی غریب سڑے چخدے پہ احسان کرے رہے داسی اور تعلیف دے انہیں ملا رہے حق مسئلے شروع کرے رہا اللہ عدد ذرا اتبلو عدب تا تخی تا مجلس تا چرائشی تا رہ سکے یو خدے تلو مجلس تا کافرانو کی تقریر کو مشرکانو تا تقریر کو اگیو تا خط تا بانی خدے احسانو کو رکشا ہی خروشا نچہ تال راشی تب اثر سکے راغ دا سے طالب معاہد پل امیر سے لراشی تو تنظیم نے مشرب لڑا گئے صحابہ رسول لڑا دل کر تب اثر سکے کلش راشی تا تا کسانی یومنون بی آیاتنا چی مان زمون پایتون لری ایمان سرے بیان دے مختیر شد بیان کو دایتن د توحید دا چکل واپس تا مجلس تر آگئے خپر آگلے رہے سترے سو مانر آگلے رہے خلق و کنزلے رہے فقل سلام علیکم توائے پخیر آلے پخیر خفکی گمان خیر دے فقل سلام علیکم تسلی و لور کا چھ پخیر آلے خدا بچ تساتلے خدا را زابون نہ بچ کرے ولی اللہ لازم کرے پس دان بانے استاس و پارا مہربانی خدا بدر بانے رحمت کئی خپکے گا ماں دوما رحمت دے نہو دائیں نہ بدل چکورا کچا عمل کری استاس و نامہ کے سبت عمل پنا پو ہے بیائے توبہ اس سرے پس دائیں نہ نیک عمل کری نو بخون کے مہربان نے اولے خپکے گا کی دا خدا بدین کی راستی خبر ہے تاب و مرگری اول لدا تسلی اور گئی اقباد کی گرہ دانن جاد داغی والرے اور تالر آگے تم ہوتا ہے روکشا فتنے جو اکڑے شرن بغیر سکھار دی نشتر نہ تو آئے سلام علیکم دلتا اعتراض ہوگا اغدار حدیث کی راضی چکل یو سڑے راشی یو مجلس تن آغاز سلام کی اغاز سلام کی قرآن کی پخبل ہم روسو پر آجی اذا دخلتم بیوتا فسلم کل سے تاسو ورن نوزے نتاسو پر سلام کوائیں اور دی آیت کے ویچی دی راشی نتاسو پر سلام کوائیں تا سنگا قرآن دے یو زیو سو عبد زیو بس حدیث خلاف راجی رو قرآن وی نمرا دا سلام معنی از دا کہا سلام قرآن پاک کے دو سلویخ کرت راغل رہے مادان اور درے معنی دی دو لسا دو لس کو درے مقامات دی معنی یہ معنی خونہ نہیں چھتا بس یہ ہے یہ خبر ہے جوڑا کری جا یہ ہوتا سلام تحیہ معروفہ ہوئی جس سلام علیکم وعلیکم سلام دا سورت نور کی اوش پیتا کی راجی سورت نور یوش پیتا ایک آسر چکل تاسور نجے کور نتا فسلیم الان فسے کم سلیم الان فسے کم السلام علیکم وائم تحیتم من عند اللہ دا تحیش وقت دا سلیم سلام تحیر دے جواب مغاڑی دے اور اول مغاڑی دویم تو سلام الاستیزان ہوئی سورہ نور وہ اشتم آیا تو گورا 27 یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا دا چاکور تا جدے بار ادھرے گا نو بار نہ ہوا ہے کہ السلام علیکم آپ ہو لو کاری نہ ہو سوکھا سوکھ پکے دن نشتایا نشترے خود تب بار نہ ہوا ہے السلام علیکم دے تو سلام الاستیزان ہوئی درین دے سلام الانبیاء مانے سلام اللہ علی العباد بمانے سلامت راضی آگا اگر صحیح لگا سلام ہو گورا سورۃ النمل کے اگر سلام ذکر گئی آیت 59 قل الحمد للہ والسلام علی عباد الذین اصطفى والسلام علی عباد الذین اصطفى سمعنا سلامت من اللہ علی عبادہم دا خدای دا طرف نہ سلامت یاد داسے نیکانو تا سورہ صافات کی سرازیم دغس سلام نہ ہوئی سلام علی نوح سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین ہم وایو باب دا سما کی دا مر تشریع السلام علیکم یا علی القبور دا دری درے میں مانے دا در پلے ہاتھ باندھ رہے خدا ہم بچ ساتا اللہ علیہ سلامت یادر گئیں دا دعا رہا سلام و دعا اور تی سلام اللہ علیہ لبان سلورم سلام دے پا قیامت کی دا اہل عرافو سلام و اہل العراف ارتوئی سورة عراف کی راضی شپک سلوی خیات کے قیامت کی سخلق و لارگی پر امینس کے 46 آیات تے وَنَادَوْا صَحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آواز بولتی دی جنت یانتا چھ سلام دی پتا سو دیتے سلام کیا نورتا نہ گئی دارنگ سلام راجی بمانے تہنیتو بسلام مبارکی دے سلامتی آم مبارکی دے سلامتی آم جنت کی جدن سلامی سورہ یونس کے راجی لسمیات لسم آیت یونس دعواؤں فیا سبحانک اللہم و تحییتوں فیا سلام دد تیہ فیا سلام سرے سلام مانے مبارکی دا سلامت یام ددی تحییہ پائے جنت کے سرے مبارک شے جفرے بچ کرے مبارک شے جلہ بچ کرے بلا مانو گو سلام الملائکہ ملیکی کلپ بندگان بانے سلام کئیم دائیو کرامتی ہاں سورت حود ناش پیتا کرا جی ابراہیم علیہ السلام پو بی بی سلام کرنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے بی بی ناش پیتا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا مَلَائِكَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَّلَ عَلَيْهِ سَلَامًا ذَرَا مَلَائِكَةُ السَّلَامُ دِ سَلَامًا فرائی گئی سَلَّمْنَا سَلَامًا بَدْ سَلَامُ الْمُقَاطَعَ بَيْكَاتْ كَوَلْ ایت تسلم جدا کیدن سورہ مریم کے اوسلوی خیات ابراہیم علیہ السلام پلارتا ہوئی آیت السلام المقاطعہ لکھی قال السلام علیک ساستغفر لک ربی. سلام علیک، السلام علیکم نہیں مراد، جدائی در جما استاد پر من خدا سی جدائی چتا تو سوائم نام رخصتی رہا سوائم درتنا بس زمدر نہ جت سلام المقاطع ہوئی. بل سلام نے پکافرانو سورہ طہٰ او سلویش کے گورا کافر بانی سے سلام کہے خطوت لکھے سنگ سلام بکے موسیٰ علیہ السلام کرو گا قد جئنا کا بآیت من ربک والسلام علی من اتبع الہدا. کافر تو آئے سلام دی پائے چاچی ہدایت بسیدین. بل سلام دے دخد صفت السلام دا اللہ پر صفات کے مراضی ڈیر زینو کے راضی سورہ حشر کے اوپر سے صفات درشتم آیات کے السلام المومن المہیمن اللہ سلام دے سلامتیا والے سلامتیا ور کے ان کے سلام المصدر کلب مانے سالم الراضی مصدر مبنی للفاعل سورۃ انبیاء نحش پہ آیت کے انبیاء نحش پہ تو انتر قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم منگے اور اشیا کو سلاما سالم سلاما بمانے سالم بل سلام راضی بمانے کلمۃ السلامت کلیم السلامت سورت فرقان کے اوپر درش پہ آیت کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچ نہ پویا خلق دی سر خبریں گئی ندی اور تک کرے من سلامت آئی دولسم سے شرے سلام بمانے ترحب مرحبا ہوئے دلت سلام بمانے مرحبا ہے کل تو توہ دی چھے تراشی نتب اور کہیں کہ سلام علیکم پخیر آگلے بے مانا وہ مفسرین روح المانی ملی کی لے سب مانا تحییہ دار تحییہ بمانا نہ رہا بل تفسیر نیشا پوری داری کری یاد دے تب تبلیغ و سلام اللہ ہوئی داری رچت مقام در صحابہ ہو فقل اللہ اور تیز زمان طرف ہو آئے چخرے تاسو تسلام گئیم اللہ تاسو تسلام گئیم. حدیث کرال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اے خدیجہ اللہ پتا پانے سلام گئیم اللہ سلام گئیم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دغا مقام سے ختم شی ندوما قبیا زملا قبر کنا چمڑ تار وقت دام سلی کے بل نظر دی توحید توحید دے اولیا سنی شکو لے بزرگان سنی شکو لے بلا مسلطا سنی شکو لے نور ملدیر مسلی دی کنا کوا کنا اگیلا قسمہ قسم معذرتوں نے پیش کی گورے جید عمل کے رہے مسئلے ضرورت دیں اگورے ذریعے مسئلے کرے جید سیاست ضرورت دیں نکول سے ضرورت دیں جو اندو سر بھی مقابلہ کہتا ہے تو مڑو بسی شوئی ہے ویاغت کو کلاول خدا مسئلے ذکر کرنے دار تکلیف مسئلہ مڑو بسی چی لگیا ہے گرانا مسئلہ سانا نہ دری تفصیل رسول اللہ علیہ وسلم دیار لسکال کرے ماں کسی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دی بوئی تی ہر وقت کے وائیں تی بیا بار بار وائیں ہر وقت دا مسئلے کہیں نوری نظر سے کل اوقان دی مانا دی پنج شیران لا بل تقریر نور سے وہاں سوال توحید نا ویلا ہم پر فخر وائیو شیخ القرآن مرحوم دے پینڈے نیا والی کیا دے ہوں گے ناسو چاہتے صابن تپو سکھ صابن کے خلق ہوئی شری جی تو مردار واس دے چیو دا چل چیو دے سو کم دے اگر وفان دلا گئی ہم سے توحید کے متعلق پوچھو یہ مولانا تانی کی کتابوں میں دیکھو منگ نے توحید میں سلے تپوس کرے مارو گارے دار نور کتابوں والے گورے جان لگا دار چخ پلکاری تسنارے میں سلے تپوس ہے دی بتا تنگ یار بتا نہ تپوس کہہ رہے کرے او کار کہیے نہ سنور کار نور نہ تپوس کرے وہ کذالک نفصل الایات دارنگ اللہ تعالیٰ منگا بار بار من تفصیل سر بیان ہوا ہے سنا د توحید بیان تفصیلی د توحید کہوں وہ لے کہ لیا سر الحق داوسر پڑھ کے دا دیر پارا چر توحید مسلم کارشی اور دیر پارا چخارشی خلدار دم شرکان کل کو دم شرکان و د توحید لار کار کھول گاڑی یا خلق دا پیو رضبانی نکی دا پیو کال کے نکی پیو کری کے کارشی بلکلی کہہ جاتے بلکلی کہہ جاتے دا مسئلہ خورول غاری ہوگو ہے شرک لانے رکھ شئے گا سپرلی کے بابا گان کی روشی دری خان حتی ہے جی مسئلہ اور اسیدہ اور اسیدہ کو لا منہ لے خونہ لگا اور اسو پورا ولی تستبینا سبیل المجرمین دیر پکے نا خبر پاتریم مسئلہ والے پڑیں گے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ رب خدا لار دم مجرمان و کار کے دل سری نہی ان عبادت غیر اللہ اور پسی ہوئی کر دا لار گوایا دا قل قل بیارا دے طریقے دے تعلیم دیرالے دے تبیارا جمش والی تازے توڑے چمڑا گورا منسر مر گرے شا دا اجیا بزر گاندھی دا کھرا مت پہ دا چڑے گڑو غر کا بیڑے رہی استرے وا لانکے کار گڑو کدی نظر منختے دی طرح مدد شوائے ندا سم من کار دے سر وہ توایا من دے کر ان نہیں تو زمان کرشیم پر دلائل و آخلیہ و نقلیہ و سرہ بدی صورت کے موں پر نور صورت انہوں کے کہ بندگی رکو مازا کسانو لنا چتا سوے بندگی کو اید اخدین سیوان دا خو من شیم اصل رکن نو ہی تو بد دلائل تا سو اید آسا من کار دے من دے کر ناغی ویچ خانو دا مونگا چکو نولی دا ناروا کو دا مانا دے زنگ دا جائز دے و توائے سال دان دے جائز ولی قل لا تبع ہواکم قد ظللت اذا وما انا من المهتدین اگلی کتا زنگ مر گلے شن سو بال برائشی سچر تا مصیبت برائشی و دا مصیبت برائشی چی گمراہ بشن کا زنزم ساکو بنی خواہشاتو بسیم کہ بے دلیل دینم جو کرے رہے یقیناً گمراہ وشم دا وقت نیم بین دا ہدایت والوں نام مان من المحتدین تاکید لوے چھ دا گمراہی گورے دا سی گمراہی ننے چھ گناہ صغیرہ رے یا شرط ہے گناہ کبیرہ رے دا سی گمراہی بھئی چھ سرے پہ دے ایمان نبار کی زان دے ایمان نبار کو بیا دیو تاوے نخا سدلیل دا سب سج بے دلیل لگ جائے جواب دائے نا انی علی بینت من ربی یقیناً زو پخکار دلیل بانیم چی در رب در طرف ندیم قرآن ما سرشتر بینت من ربی دا دلیل لے گا اس دا جدار چی تاسو نہ مانے کذب تم بے تاسو سے انکار کوئے تاسو دا انکار نہ خدا نہ معلومی چی دا بینت نہ لگا مائن دی ماں تستاجر نوین الحکم اللہ للہ نشتما سرا چتا سے بتلوارے وارے دام سر نسترا جی دی اور تے خرا چمونگا دوما پنا روا بانے لگی آئیو نراوالا پنگبانی دخد عذاب راوالا کنا عذاب دے جواب دارے نشتا ما زما پہ اختیار کیا اللہ چی تاسی پہ تلوار غوار ہیں ننا فیصلہ مگر صرف دے اللہ دار توحید اختیار کو صرف دخ دے دا نبی پہ لاس کے کوئی اختیار نشتے چاہیے عذاب نہ راولی نسوان دانے چکل دخلے پہ اختیار کے نہ خدے دے راولی قص الحقا حق بیان یہ حق لڑا سو وقت پورے حق بیان کی نو غور فیصلہ تو ان کے خدا حق بیانی بیانی بیانی دیا وہ فیصلوں کی کہنا دان دان ماں سر نیچتے اختیار اسی پر طریقہ دلیل اختیار نہ کی گئی کل نہ ماں تاجر نبی دیا دیو بولے نیچتے اختیار تو دان تو نبی ہو نبی سر اختیار نہیں سر اور مختار کلی بریلان ہوئی نو سے پر دلیل بانی تاکیدی طریقے سر ہوئی وہ توایا گورا کرے زما پہ قدرت کے زما پہ امکان کے آئے چتا سے بتل والے واڑے پورا شیبا مام لگا حلا فیصلہ بشو ولکار زما ساسو ترمین جگڑا والو ختم ہو لے عمار دروان عذاب راوس کے تباشی بہ کر کما سروے اختیار ہوئے پکم وقت کی چیز وقت یا کھلی اختیار ہوئے نما با فیصلہ کرے اور حدیث کے راضی یوزن تو طائف نہ رات خل کو پکا مانوا نویشتے ہو پدے کی یو ملک و لرا دے ملک الجبال دو گرو نو ملک یا رسول اللہ کستا فخی چی زدی اوچا کمبے نہ لکھ شبین دے گرو نو ترمینس پائپ بٹول گرو نہ گرو نہیں کرا پتی گرو نکلے اور چکوم تھا دا اختیار نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا تیرے سے جو خدا ہدایت تو کی واغے تو جزی ہوئی یہ جزی اختیار بل اختیار امنور کرے صرف تپوں سے پہ کرو نور اختیار دا لال ملک لے اور کرے چور سدا شکاروں کا نبی لکھنے نے اور کرے اختیار چپو گرو ان کی رخل چکی وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هم وعندہ مفاتح الغیب تدبیر دلائل و دکار ساز ہیں واقدار یا اللہ لے کار ساز مددگار اس غیب دانے میں پیش گئی ولی مخیوی واللہ عالم بالظالمین اللہ رضا ظالمان دحال نخ خبر رہیم رسکیت کرے وقتا سنگ کو خبر دے وعندہ مفاتح الغیب تفسیر علمیت مفاتح جمع قدم افتاحی و قدم افتاحی کنجے توی کنجی دو سی سبلی دا پار دا جرندے کلاولو رسی دلیو شیطا دے پر طریقہ دا تشبیح سرے لے کیا توسل الی المغیبات وحدہ سبب در رسیدل و مغیبات ہوتا بچہ سرشتہ رہنا کسباج کو ٹول خدا سر دی گیا نو پنیز دا اللہ بانے مانے دا اللہ پہ اختیار کے اکنجانے دا غیب امدیم دا کنجانے ام دا بچہ سرنشترین مانا اسباب دا غیب دا بچہ سرنشترین غیب بر چا سر راشیے دا غیب سبب دا اللہ سر دے نو غیب پتری کو لا راغ سر دے لا لمحا اللہ تاکی دا پارا اگر چابیا نو مانے نہ دالم سوا دا اللہ نہ بل عند ہو لا لمحا دوارا جدا جدا خبری اختیار داغ کی دی دبل چا پہ اختیار کی